bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Na zegarze 8, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Pierwsi mieszkańcy ewakuowani w związku z koronawirusem wrócili do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy Włódzkiem. Ci mieszkańcy zostali już zakwalifikowani jako osoby zdrowe. Samorząd Stalowej Woli przekaże rejestr swoich wyborców i będzie współpracował z Pocztą Polską. Podstawa prawna jest bardzo jasno wpisana w artykule 99 specustawy covidowskiej. Na Wyspach Brytyjskich stabilizuje się liczba nowych zakażeń i ofiar COVID-19. Stuletni pacjent zakażony koronawirusem wyzdrowiał w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Pan Stanisław Bigos to były partyzant i strażak. W całym kraju koronawirusa pokonało do tej pory prawie 2,5 tysiąca pacjentów. Stabilizuje się liczba nowych zakażeń. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 285 kolejnych przypadkach COVID-19. Do tej pory w Polsce mamy niemal 12 tysięcy zakażeń, zmarły 562 osoby. Po ewakuacji ze względu na koronawirusa pierwsi mieszkańcy wrócili do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w województwie łódzkim. Wcześniej budynek DPS-u wraz z przyległym terenem został odkażony. Wicestarosta powiatu opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz mówi, że na początek wróciło 17 osób, które przebywały w tomaszowskim szpitalu. Ci mieszkańcy zostali już zakwalifikowani jako osoby zdrowe i mogą wrócić do domu. Tutaj przez cały weekend pracowała cała ekipa. Oblekaliśmy pościel, szykowaliśmy ubrania, w których teraz mieszkańcy zostali przetransportowani. No i staraliśmy się w tych pokojach zrobić taką atmosferę, chociaż troszkę przypominającą tą sprzed tej akcji ewakuacji. Kadra DPS-u pracuje na razie w ograniczonym składzie. Trwają poszukiwania osób, które wspomogą pracowników w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych. Z powodu koronawirusa wybory prezydenckie mają się odbyć listownie. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa, która czeka na uchwalenie przez senatorów. Dziś mają się nią zająć senackie komisje. Najbliższe posiedzenie Senatu rozpocznie się w przyszły wtorek. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Głosowanie korespondencyjne ma zorganizować Poczta Polska. Samorząd Stalowej Woli będzie z nią współpracował i przekaże jej spis wyborców. Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny powiedział, że podjął taką decyzję po pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawa prawna jest bardzo jasno wpisana w artykule 99 specustawy covidowskiej, która obowiązuje od 16 kwietnia. Do tej ustawy zostały wykonane odpowiednie przepisy wykonawcze. Decyzja Prezesa Rady Ministrów dająca uprawnienie Poczty Polskiej do pozyskania takich danych. Także ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Sprzeciw wobec wniosku Poczty Polskiej o przekazanie spisu wyborców wyrazili prezydenci 12 miast współtworzących Unię Metropolii Polskich, m.in. Warszawy, Łodzi i Krakowa. Sytuacja epidemiologiczna w Wielkiej Brytanii wciąż się stabilizuje, ale według rządowych ekspertów nadal jest za wcześnie, by mówić o uchylaniu ograniczeń. Na Wyspach liczba ofiar sięgnęła 21 tysięcy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Spada liczba zakażeń, więcej chorych opuszcza szpitale niż do nich przybywa. Liczba zgonów nadal wysoka, ale widać stabilizację. To wszystko wskazuje na spowolnienie epidemii. Tyle, że rządowi eksperci ostrzegają, tempo spowolnienia na razie nie wystarcza, by usuwać środki kwarantanny. A Chris Whitty, naczelny lekarz Anglii, ostrzega. Musimy patrzeć na to w długiej perspektywie, a wszystko to potrwa długo. Następne miesiące, wiele miesięcy przynieść mogą wiele różnych scenariuszy. A kiedy kraj zacznie się otwierać, rząd jest na razie ostrożny. Proszę Was o powściągnięcie niecierpliwości, bo wierzę, że dochodzimy do końca pierwszej fazy. Mimo całego cierpienia jesteśmy o krok od sukcesu. Mówił wczoraj premier Boris Johnson. Boris Johnson, który po miesiącu wrócił na Downing Street, po drodze spędził 3 doby na Ojomie. Zmagał się z koronawirusem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski i sport. Piłka na początek i obiecane przed godziną nowe plany Mirosława Kloze. W mundialach nastrzelał 16 goli i jest najlepszym strzelcem w ich historii. Teraz bierze się za robotę z napastnikami Bayernu Monachium. Od lipca będzie asystentem Hansiego Flicka i pewnie zamieni parę słów po polsku z Robertem Lewandowskim. Kloze 42 lata temu urodził się w Opolu. Cesc Fabregas z Varenes de Mar, niecałe 50 km od Barcelony. Tam jego mama miała cukiernię, więc pewnie miał słodkie dzieciństwo. W dorosłym życiu też mu się wiedzie. Kopał w trykotach Arsenalu, Chelsea i ukochanej Barcelony. Teraz w AS Monaco. Zarabia ciągle dobrze, a nawet bardzo dobrze jak na warunki Ligue 1. Co miesiąc po stronie uznań ma notować 500 000 funtów i w dobie kryzysu pokazał klasę. Władze klubu obcięły piłkarzom pensję o 30%. On zrzekł się na 4 miesiące całej kwoty kontraktowej, żeby wesprzeć pracodawcę w trudnych czasach. Lepsze nadchodzą dla kibiców Formuły 1. Pierwszy wyścig sezonu ma się odbyć 5 lipca na torze Red Bull Ring w Austrii. Ostatni 13 grudnia w Abu Zabi. Organizatorzy cyklu Grand Prix chcieliby przeprowadzić od 15 do 18 zawodów. Na koniec, mimo że maj za pasem, biathlon. Anders Bratli został nowym trenerem męskiej reprezentacji Polski. Jej zawodnicy z reguły się kompromitują, więc gdyby młody, ledwie 34-letni Norweg coś zmienił, na plus oczywiście bylibyśmy wdzięczni. Krótko jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe przybliży rzecznik Polskiego Związku Biathlonowego Sebastian Krystek. Anders Bratli to trener młody, ale już z pewnym doświadczeniem. Pracował z reprezentacją Czech, a na Igrzyskach Pjongczang odpowiadał za wyniki chińskich biathlonistek. Powodzenia, panie Bratli, to może być orka na ugorze. Znów o sporcie za godzinę, wtedy między innymi zajrzymy za ocean. A dziś na mapach pogodowych chmury, także te przynoszące deszcz na północy, także na północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach sucho, jutro z kolei padać ma już w całym kraju, w centrum także na południowym wschodzie. W środę proszę spodziewać się burz. Wtorek z temperaturą maksymalną w ciągu dnia od 19 do 23 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wybrzeżu, tam 14-16 stopni. Dziś najcieplej na Dolnym Śląsku do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu dotarło do mnie, jak ten domowy laptop strasznie zamula. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Laptopy taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i5 teraz taniej o 800 zł. Dell Intel Core i7 teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk! I kupione. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia wyjątkowy album. Męskie granie 2019 Dogrywka. Jeszcze więcej dobrej muzyki, jeszcze więcej oryginalnych wykonań. Wśród artystów m.in. Katarzyna Nosowska, Organek, Krzysztof Zalewski, Baza Stralixigo i inni. Album do kupienia w sklepach internetowych oraz na sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy męskiego grania. Płytę poleca Radiowa Trójka. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku z żywicą z drzewa mastyksowego wzmacnia i regeneruje paznokcie. Nowość Regenerum w lakierze utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. 8 minut po godzinie 8, program trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Niebawem drugi z salonów politycznych Trójki, gościem Beaty Michniewicz będzie wicepremier minister państwowych Jacek Sasin. Wcześniej muzycznie The Rolling Stones, Living in a Ghost Town. I'm a ghost living in Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin jest naszym gościem. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać oczywiście o polityce, bo to salon polityczny, ale pierwsze pytanie o gospodarkę. PKN Orlen przejmuje Energę. Może pan powiedzieć w największym skrócie, co to oznacza dla tak zwanego zwykłego obywatela? Znaczy, dla zwykłego obywatela oznacza to to, że mamy dobrą drogę do tego, aby tworzyć, że tworzy się wielki polski koncern narodowy. Jesteśmy na tej drodze. Myślę, że to nie jest koniec tej drogi, to jest początek tej drogi. Chodzi o to, żeby budować polską markę, bardzo polską, silną gospodarkę. Gospodarkę, znaczy Orlen staje się firmą, która może stać się kołem zamachowym odbicia gospodarczego po kryzysie, wzrostu gospodarczego, dużych inwestycji. To jest dobra wiadomość, chociaż oczywiście bezpośrednio dzisiaj w tym momencie ona się nie przekłada na jakieś zmiany dla zwykłego obywatela. Wszystko pozostaje po staremu. Klienci energii, ci, którym Energa dostarcza prąd, w dalszym ciągu będą ten prąd od niej otrzymywać, więc to jest proces długofalowy. A zwykły obywatel czeka tymczasem na powrót do normalnego życia po epidemii. Powiedział pan w niedzielę wieczorem, za kilka dni większość ograniczeń związanych z koronawirusem będzie zlikwidowana. Rzecznik rządu wczoraj w Trójce był mniej optymistyczny. Jakie ograniczenia według pana będą zniesione za kilka dni? Takie istotne dla przedsiębiorców, dla pracowników, dla nas wszystkich. Rozmawiamy o tym oczywiście w rządzie. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że nie możemy w dalszym ciągu naszego życia zamrażać, tak jak to miało miejsce dotychczas. Część ograniczeń tych dotyczących wychodzenia, korzystania z terenów zielonych już została zniesiona, jak wiemy. Również poluzowano te ograniczenia, które dotyczą sklepów, ale przed nami rzeczywiście dalsze decyzje. Ja myślę, że po tym weekendzie majowym będziemy mogli mówić również o dalszych poluzowaniach. Te decyzje, jak mówię, przed nami, bo obserwujemy sytuację, działamy na podstawie rekomendacji również ministra zdrowia. Natomiast jest w nas determinacja, mówię o rządzie, jest w nas determinacja, żeby dzisiaj przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, maseczek, odległości, tego, co na co dzień dzisiaj wyznacza nasz styl życia, te ograniczenia znosić. To jest oczywiście o szczegółach będziemy informować. Panie premierze, opozycja liczy szable byłego wicepremiera Jarosława Gowina i liczy na nową parlamentarną większość. A na co liczy pan? Jaka będzie przyszłość Zjednoczonej Prawicy? Znaczy, ja myślę, że po tych sporach, które rzeczywiście są w tej chwili, mamy różnice zdań z panem premierem Gowinem, z częścią jego zaplecza politycznego i środowiska politycznego co do terminu wyborów, tego, czy jesteśmy w stanie te wybory przeprowadzić w konstytucyjnym terminie majowym od strony technicznej, bo przecież o to głównie w tej chwili chodzi, że jednak kiedy dojdzie do głosowania w parlamencie nad ustawą, która ten tryb wyborów korespondencyjnych wprowadza, że jednak ta refleksja przyjdzie, że nie ma możliwości dzisiaj przesuwania tych wyborów, że to mogłoby wpędzić Polskę w bardzo poważny kryzys konstytucyjny. I liczę na to, jeśli pani o to pyta, liczę na to, że rozsądek zwycięży i że Zjednoczona Prawica pozostanie jednością, bo to jest dzisiaj ważne dla Polski, żebyśmy zachowali większość parlamentarną. Mówią, że Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało cały stragan marchewek dla tych posłów Porozumienia, którzy w sytuacji konfliktu nie opowiedzą się za Jarosławem Gowinem. Co to za marchewki? Nie, nie, raczej to są, pani tak, to są insynuacje, to są plotki, tu nie chodzi, żeby kogokolwiek, czymkolwiek przekupywać. My w ten sposób nie działamy, rzeczywiście to jest styl działania naszych poprzedników. My jednak rozmawiamy poważnie o tych sprawach. Tu nie chodzi o przekupywanie, nie chodzi o to, żeby kogoś pozyskiwać w ten sposób. To jest rozmowa na argumenty. Czyli nikt niczego nie dostanie? Żadnych spółkach, żadne rodziny? Pani redaktor, absolutnie tego typu nie. Newsom, czy też, nie wiem, fake newsom pan zaprzecza, tak? Tak jest, zaprzeczam, mówimy, my rozmawiamy poważnie na argumenty. Pokazujemy, że dzisiaj odwołanie tych wyborów, czy doprowadzenie do tego, że one się nie mogą odbyć, to jest wprowadzenie Polski w bardzo poważny kryzys polityczny, kryzys konstytucyjny, który w konsekwencji może prowadzić do tego, że Polska będzie pozbawiona prezydenta, a więc możliwości działania w tym trudnym okresie, możliwości stanowienia prawa, przyjmowania ustaw, w tym tych ustaw, które oczekują przedsiębiorcy, oczekują Polacy, wsparcia dla polskiej gospodarki. No, naprawdę Polska sobie na to nie może pozwolić i ja jestem przekonany, że koledzy z Porozumienia to rozumieją i w momencie, kiedy dojdzie rzeczywiście do głosowania, do podejmowania decyzji, odpowiedzialność za Polskę zwycięży. Tylko że każdy z tych polityków Porozumienia może tę odpowiedzialność za Polskę rozumieć inaczej. Spory są wpisane w politykę, również w jednym ugrupowaniu te spory są normalne, czy spory, czy różnice poglądów, a co dopiero w sytuacji, kiedy Zjednoczona Prawica jest koalicją, bo przecież jesteśmy koalicją trzech partii, nie zawsze mamy te same poglądy, ale zawsze nam się dotychczas udawało znaleźć porozumienie i jestem przekonany, że tak może być również tym razem. Nie bardzo widzę alternatywę dla tej większości, która dzisiaj rządzi Polską. No każdy z nas, który obserwuje dzisiejszą opozycję, widzi, że tej opozycji brakuje odpowiedzialności za Polskę. Ja myślę, że żaden odpowiedzialny polityk nie chciałby, żeby dzisiaj u steru rządów, u steru Polski stały osoby, które zachowują się tak jak liderzy partii opozycyjnych, więc to jest dzisiaj rzeczywiście kwestia odpowiedzialności za Polskę. Ja myślę, że kiedy dojdzie do tego ostatecznego momentu, do tego ostatecznego sprawdzam, ta odpowiedzialność zwycięży. Ja pytałam pana o marchewki, ale tutaj zamajaczył taki, nie wiem, kijek albo bacik na horyzoncie. Wiceprezes PiS-u Adam Lipiński mówił w Radiu Wrocław, wpisanie się w scenariusz ostrej konfrontacji z PiS-em musi mieć swoje konsekwencje. Są bardzo daleko idące, łącznie z tym, że musimy się rozstać z różnymi politykami związanymi z panem Gowinem, no i oczywiście z samym panem Gowinem. Pan liczy się z takim scenariuszem wydarzeń, czy nadal jest pan pewien tego, czego był pan pewien dwa dni temu, że miejscem Jarosława Gowina i Porozumienia jest Zjednoczona Prawica? Na pewno to jest moje oczekiwanie, natomiast czy pewność, to się okaże. No, oczywiście, gdyby okazało się, że dojdzie do sytuacji takiej, że wybory zostaną uniemożliwione, że dojdzie do odrzucenia tej ustawy, która dzisiaj jest w Senacie, to miałoby to bardzo poważne konsekwencje polityczne, ale ja naprawdę dzisiaj nie chcę tego zakładać. Nie chcę zakładać, że tak się stanie. Dzisiaj skupiam się na tym, żeby po pierwsze zadbać o to, aby firmy, duże polskie firmy państwowe przeszły suchą stopą, możliwie suchą stopą przez ten kryzys i żeby rzeczywiście przygotować dzisiaj nas wszystkich do tego, aby te wybory mogły się odbyć w konstytucyjnym terminie, bo termin 10 maja jest terminem, który został ustanowiony przez panią marszałek Sejmu i nas dzisiaj wszystkich obowiązuje. Nie zakładam dzisiaj, że dojdzie do nieszczęścia i że znajdziemy się w tak poważnym kryzysie. Panie premierze, kilka dni temu politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli doniesienia do prokuratury na pana i premiera Mateusza Morawieckiego w związku z, jak powiedzieli, nieprawnym zleceniem druku kart wyborczych. Wczoraj doniesienie do prokuratury złożyła Lewica, między innymi dlatego, że miał pan kierować pod adresem samorządów groźby karalne. Co pan na to? Panie redaktorze, tylko głęboko wzdycham na to, bo to pokazuje jakiś stan umysłu polityków opozycji. Grożenie prokuratorą, więzieniem, no to jest na porządku dziennym. Grożenie więzieniem za to, że realizowany jest konstytucyjny obowiązek przeprowadzenia wyborów, no to rzeczywiście jest taki absurd, do którego trudno już poważny sposób komentować. Nas obowiązuje konstytucja. Ta konstytucja mówi wyraźnie, kiedy wybory prezydenckie w Polsce mają się odbyć. Obowiązuje nas wszystkich również obwieszczenie marszałek Sejmu o tym, że wybory mają odbyć się 10 maja i dzisiaj skrajną nieodpowiedzialnością i występowaniem przeciwko prawu, przeciwko państwu, przeciwko konstytucji byłoby ignorowanie tych faktów. Ja rozumiem, że pan jest w dalszym ciągu przekonany, że ustawa antykowidowa daje możliwość podejmowania działań na rzecz wyborów korespondencyjnych, choć mają one zostać przeprowadzone na podstawie ustawy będącej w trakcie procesu legislacyjnego? No tak, ale nikt nie zmienił terminu wyborów 10 maja. Przygotowania muszą być. Przecież to, że Senat postanowił przetrzymać tą ustawę do ostatniego możliwego momentu, czyli do 6 maja, to oznacza, że ta ustawa może w najlepszym wypadku wejść w życie 8 maja, w sytuacji, kiedy wybory są 10 maja. No to determinuje to, że musimy te działania podjąć wcześniej, bo no nikt o zdrowych zmysłach nie jest dzisiaj w stanie powiedzieć, że my będziemy w stanie w ciągu jednego czy dwóch dni przygotować te wybory. Więc działamy w stanie wyższej konieczności, podejmujemy rzeczywiście te działania dzisiaj w przekonaniu, że obowiązuje nas konstytucja i obowiązuje nas prawo, które mówi, wybory są 10 maja. Nie siedzimy założonymi rękami, działamy. Natomiast o wszystkim będzie decydował parlament, który będzie musiał się odnieść do przewidywanego weta Senatu do tej ustawy i wtedy wszystko się zdecyduje. Natomiast jeśli by się okazało, że parlament tę ustawę przyjmie, musimy być gotowi. Dzisiaj działamy rzeczywiście na podstawie innych przepisów, na podstawie przepisów ustawy antykowidowej, decyzji pana premiera. Poczta działa na podstawie zapisów, które ma również ustawowo zagwarantowane, czyli działa na podstawie przepisu, który mówi, że ma prawo dostępu do danych, do spisów wyborczych i dzisiaj poczta w odpowiedzialności i w oparciu również o decyzję administracyjną premiera te działania podejmuje. Każdy panie premierze, samorząd, który poczta tam występuje, łamie prawo. Poczta już 22 kwietnia otrzymała dane Polaków z rejestru PESEL potrzebne do przygotowania wyborów. Tak ustaliła Rzeczpospolita, a tę informację potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji, które wydało dane. W ministerstwie są też tak zwane dane wrażliwe. Czy takie użyczenie, takie udostępnienie jest zgodne z prawem? Jaka jest podstawa? Jest zgodne z prawem. Tą podstawą jest artykuł 99 ustawy antykowidowej z 16 kwietnia. Tam wyraźnie ten przepis mówi, że poczta ma prawo dostępu do rejestru, do spisów obywateli. No tak, ale te dane z ministerstwa to jest coś więcej. Nie, no to nie jest nic więcej, no to jest rzeczywiście dostęp do rejestru PESEL, ale to nie załatwia sprawy, chcę to wyraźnie powiedzieć, bo sam dostęp do rejestru PESEL nie pozwala w sposób bezbłędny dostarczyć tych pakietów wyborczych do obywateli. Wiemy, no właśnie, bo w różnych miejscach pracują, mieszkają, to jak tak państwo jest to rozwiążą w sytuacji, kiedy Związek Miast Polskich odmawia i odmawiają też inne samorządy, chociaż niektóre deklarują udostępnianie, już to zrobili. Tak, dlatego potrzebny jest rzeczywiście dostęp do spisu wyborców i o taki dostęp Poczta Polska wystąpiła do samorządów gminnych, bo to one dysponują tymi spisami. Natomiast Związek Miast Polskich ani żaden inny związek, ani żaden inny samorząd nie może stawiać się ponad prawem. Prawo jest tutaj jednoznaczne. Ten artykuł 99 ustawy antykowidowej, o którym wspominałem, mówi o tym wyraźnie, że poczta ma prawo oczekiwać dostępu do tego typu danych i to prawo musi zostać wykonane. Samorządy nie stoją ponad prawem, chcę to wyraźnie powiedzieć. Nie jest ich zadaniem oceniać przepisów ustawy. One mają obowiązek te przepisy ustawy wykonywać. I mówię to z pełnym naciskiem i mówię również o tym, że jeśli tych przepisów nie będą wykonywać, to będzie oznaczało po prostu świadome łamanie prawa. Dziękuję bardzo. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Beata Michniewicz. Dziękuję państwu za uwagę. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool. Well, don't even try. Because genuine fools don't play by the rules. She won't reconsider. First thing betrays a fool is a tongue slipping and tripping and coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool. Well, don't even try. Już 28 minut po godzinie 8, jak wiemy, brakuje wody i to bardzo. Jak to zmienić? Bądźmy poważni, to, że trzeba oszczędzać wodę, to jak najbardziej, ale no nie oszukujmy się, 70% zużywanej wody w Polsce to jest energetyka i przemysł, no 30% to jest gdzieś tam przemysł spożywczy i gospodarstwa domowe. To musimy się skupić tak naprawdę na dużych rozwiązaniach, ale jeżeli chcemy naprawdę oszczędzać wodę, my jako mali mieszkańcy, to tak jak powiedział pan w reportażu, nie kośmy trawników. I tutaj mój apel do władz miejskich również, żeby miasta nie kosiły trawników miejskich przy drogach, przy skwerkach, przy blokowiskach. To musi zostać, żeby ta woda została w mieście, została w glebie i nie parowała. Dziękuję panu za telefon i jeszcze jedna propozycja naszej słuchaczki. Bardzo dużo oszczędza się wody wtedy, kiedy na przykład idę do toaletki i wychodzę i pytam, kochanie, czy będziesz siusiał, czy coś robił? Tak, no to czekam. I on idzie, skorzysta i wtedy dopiero spokujemy. Bardzo duża oszczędność. Można tego nauczyć. A nikt o tym nie powiedział, dlatego mnie muszę zadzwonić. Pozdrawiamy. I co państwo na to? 2273, także zd@polskieradio.pl. Czy oszczędzam wodę? Proszę dać znać. Hi, this is Jack Severity here, asking you all to please stay at home with Trojka. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na majówkę. Teraz na euro.com.pl majówka rabatówka. Nawet do 50% taniej na wybrany asortyment. Na przykład QLED Samsung 65 cali 4K Ultra HD za 3799. Taniej o 700 zł. Zamów sprzęt na euro.com.pl lub pod 855 855 855 i nie płać do września. RRSO 0%. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 8:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna.

isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Jest cudnie, to jest cudny tydzień, dlatego że to jest tydzień, kiedy zaczyna się majówka. Nie ma, żeby majówka była smutna, nie ma, żeby majówka była zagrożona czymkolwiek, bo my jesteśmy bardzo rozsądni. A jak słucham profesora przed chwilą, to mnie serce rośnie, to dzień tańca, więc sobie ćwiczę już przy dobrej muzyce i za tę muzykę też Wam dziękuję i Pana Marcina pozdrawiam i w ogóle fajny tydzień niech będzie. Dziękuję pani za dobre słowo i za optymizm. Na pewno nam wszystkim bardzo się on przyda. To jeszcze jeden głos o oszczędzaniu wody. Większość z tych zasad ja już stosuję od wielu lat, tylko ja nawet podchodzę do tego jeszcze bardziej radykalnie. Ja wodę z prania nawet zachowuję w naczyniach. Następnie to wszystko służy do spłukiwania toalet. Leży to, nie wiem, w wiadrze, w dużych miskach i oczywiście oszczędzam wodę, ale daje to też z drugiej strony mi wymierne korzyści materialne. Bardzo panu dziękuję. Tymczasem 19 minut do godziny 9. Niebawem w Trójce projekt Tata. Dziś opowiemy o książkach dla przyszłych weterynarzy. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie. Martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem. Furkotem skrzydeł, czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc. Nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Kasieki Anita Lipnicka w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 15 minut do godziny 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Nie mamy psa. Nie mamy też chomika, a nasze mrówki to jednak inna historia. Ale czułość, z jaką moje dzieci pochylają się nad każdym stworzeniem, potrafi rozwalić największego twardziela. Zwłaszcza, że na przykład rzecz dotyczy ślimaków, które trzeba przeprowadzić przez drogę, czy żab, kumaków, którym w ramach zabawy buduje się rezerwat. Alicja nawet mówiła, że chce być weterynarzem, ale które dziecko choć przez chwilę nie chciało. Ja też miałam takie pomysły w życiu. Interesowała mnie przyroda, biologia, zoologia. Jednym z tych pomysłów to właśnie była weterynaria. Opowiada Dorota Suwalska, autorka książki Miłka i owczarek koroniasty. Dlatego główna bohaterka również myśli o leczeniu zwierząt w przyszłości, bo historię, która jej się zdarzyła, autorka zaczerpnęła ze swojego dzieciństwa. Kiedyś też przemieniłyśmy kundelka mojej przyjaciółki w owczarka koroniastego. Aczkolwiek nikogo nie namawiam akurat w tym względzie do naśladowania bohaterów książki, co zresztą też jest wyjaśnione w książce, że może to nie jest najlepszy pomysł ozdabiania psa koroną. Psy nie za bardzo lubią tego typu atrakcje. Korona nie ma oczywiście nic wspólnego z wirusem, chodziło o to, by utrzeć nosa koleżance z klasy. Scena z wkręcaniem jej, młodzi powiedzieliby dziś, że to prank, wzbudziła zresztą salwy śmiechu u mnie w domu i warto dodać, że choć motywem przewodnim jest opieka nad psiną przybłędą, to książka jest o relacjach rówieśniczych i to uczniów z różnych środowisk. Marek ma brata w więzieniu, a Mirella bogatych rodziców i jest rozpieszczona. Może się okazać, że też mają jakieś powody do takiego, a nie innego zachowania. Przy troszeczkę innym podejściu ta relacja może się zmienić na lepsze. Tutaj to jest kwestia empatii, która pozwala Miłce nie tylko czuć się w sytuację bezdomnego pieska, ale również w pewnym momencie pomaga jej zrozumieć Mirellę. Dla mnie to było bardzo ważne, żeby nie zostawiać tej książki w takim momencie, jakiego konfliktu pomiędzy bohaterami. Udaje się, także co ważne dzięki wsparciu dorosłych. A oprócz rywalizacji, przyjaźni, zazdrości i emocji, które towarzyszą wczesnym nastolatkom, mamy tu wartką akcję i zgrabnie wplecioną powtórkę z mniej lub bardziej znanych powiedzonek, w których lubuje się tata Miłki. Misia jest młodsza, ma 7 lat, ale też chce być weterynarzem, a właściwie już nim jest. Opowiada Anna Bukowska z wydawnictwa Zielona Sowa o serii Misia i jej mali pacjenci. W każdej książce znajdują się 3 niezależne opowiadania i w każdym opowiadaniu Misia i jej, może być asystent, pies Popik, ratują jakieś inne zwierzę. To może być jeż, ptaszek, któremu skrzydełko się zwichnęło, czy nie wiem, jakiś łoś. W pewnym odcinku chyba pszczoły były przenoszone, ale to już z tatą. Zresztą, co jest pięknego w tych książkach, to, że Misia rozumie język zwierząt i ona nie stawia błędnych diagnoz. W książce Urodzinowa niespodzianka ratuje zająca, rybitwę i fokę. Pełna empatii, sympatyczna bohaterka podbiła serca najmłodszych. Mamy też grę poświęconą misi. Mamy też książki, takie aktywnościówki dla dzieci, które chcą się czegoś więcej dowiedzieć na temat zawodu weterynarza, ale również chcą pisać o swoich zwierzętach, które mają, bądź też które mogą po prostu obserwować. Mogą sobie notować spostrzeżenia, czy też stan zdrowia ich zwierzątka, ale są też różne zadania do wykonania. Na spotkaniach z autorką Anielą Cholewińską-Szkolik widać, jak wielu przyszłych weterynarzy mamy wśród przedszkolaków. Aniela na te spotkania zawsze bierze ze sobą stetoskop, ma zwierzaki, którym trzeba nalepić plasterki albo właśnie osłuchać. Właściwie nie było dziecka, które nie chciałoby tego zrobić. Zwierzęta dają nam olbrzymią radość, dają dużo ciepła, dużo miłości, są wdzięcznymi słuchaczami, też towarzyszami, zwłaszcza teraz w tym okresie, kiedy siedzimy w domach. Choć czworonoga u nas brak, dzieci wypatrują kolejnych skrzydlatych gości za oknem lub bocianiątek w obrazach z kamer ośrodka rehabilitacyjnego Klekusiowo. Myślę też, że najnowsza książka Doroty Suwalskiej, Cień w błękicie, też im się spodoba. Też trochę dla rodziców. Aha, ponieważ chwilowo spotkania z dziećmi się nie odbywają, autorzy czytają fragmenty swoich książek na facebookowych profilach Zielonej Sowy, Komitetu Ochrony Praw Dziecka czy Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Ojce i Dziadki. A wśród bohaterów niemal nigdy nie brakuje zwierzaków. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. No i do usłyszenia. 10 minut do godziny 9, niebawem w Trójce, urywki z kalendarza. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruch zieloną. Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny słoną. jeszcze zielone grawy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam pokłaniał ci, co palce wygrażali. Nie możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy nie, jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeczyku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przed wczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść gnie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone rany, jeszcze ziarna nie skrzydła. Jeszcze na strychu patrzy klei połamane skrzydła. I myśli sobie i tak, co nieraz już durnął. Jakby to miało skrzydło, dałbym jeszcze raz popróbował. Jeszcze zielone rany, to życie nam dospiera. Gramy im swoje role, na użycy bez supera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo, długo, nie, długo, nie, długo, nie. Zawsze miło to usłyszeć znajome głosy, bardzo dziękujemy. 8 minut do godziny 9, jeszcze w zielone gramy. A już teraz urywki z kalendarza. Urywki z kalendarza. I Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Po ostatnich tygodniach bezprecedensowego ograniczenia kontaktów społecznych może wystąpić w organizmach ludzkich stęsknienie irracjonalne, zestaw objawów charakteryzujący się ogólnoustrojową potrzebą pozazawodowej styczności przestrzennej z dowolnymi przedstawicielami gatunku innymi niż te z domowego habitatu. Symptomy tego stanu mogą się nasilić na początku maja w dniach zwyczajowo określanych długim weekendem, ale już teraz zaobserwowano w populacji zaburzenia behawioralne przejawiające się skłonnością do zapraszania na grilla w reżimie sanitarnym, choćby i tego durnego sąsiada z naprzeciwka, co postawił bramę przesuwną w granicy, wąsatego wuja ksywa Oblech, który nadal opowiada dowcipy o Gierku i mu się nawet nie chce podmienić nazwiska na kogoś współczesnego, czy byłej żony. Tak, dokładnie tej Zołzy, która zmusiła sąd do podziału kompletu sztućców, po czym zostawiła tylko łyżki. Nie wszystkim uda się nad tym zapanować i powstrzymać się przed ryzykownymi kontaktami przyrusztowymi. Długi weekend rządzi się swoimi prawami, nie tylko w erze koronawirusa. A nie wpisałby się na trwałe w polski kalendarz, gdyby dokładnie 30 lat temu nie weszła w życie ustawa znosząca świętowanie 22 lipca i przywracająca święto narodowe 3 maja. Niektórzy twierdzą, że skoro wyjątkowo ludzie nie zaplanowali w tym roku wyjazdów, to bankowo będzie świetna pogoda. Całkiem możliwe, bo na przełomie kwietnia i maja zdarzają się nawet upały. 8 lat temu w Słubicach odnotowano rekordowe 31 stopni i to jeszcze 0,6. A ile znaczy takie pół stopnia, przekonał się każdy, komu zabrakło do świadectwa z paskiem, stypendium, a już szczególnie, żeby uzyskać promocję do następnej klasy. 28 kwietnia to ważna data w historii futbolu. W roku 1877 otwarto stadion Stamford Bridge, a w 1923 pierwszy Wembley. Natomiast tego samego dnia, tyle że w roku 1902, dzięki zmianie nazwy klubu powstał Manchester United. Mamy też rocznicę na miarę naszej ligi. 66 lat kończy dzisiaj Zdzisław Kręcina. I jeszcze coś dla miłośników psów. 135 lat temu podczas ich wystawy w Nowym Jorku po raz pierwszy zaprezentowano grzywacza chińskiego, pieska z grupy tych do towarzystwa, choć z sekcji psów nagich. Podobno jest coraz popularniejszy w Polsce, ale to już wiemy, każde dobre towarzystwo jest teraz w cenie. Zatem